أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. ده آياتنا مباركان شو واستلاوات شو ده تابعيم آيات تخونا سر با پر اتايم آيات باني اغه پکښ داخل دي دوه نه تلاوت سو د سورۃ آل عمران آیاتونه دا اول برخه چې ده و ان منهم لفریقا دا تر دغه ځای چې وهم يعلمون چې دا تابعیم آیات تر دې ځای پورې د دې ربط ته ما قبل سره ده دي په ما قبل کې د دغه يهود او نصارا د دوه یو دوه خیانت بیان شوی و یو یې دیني خیانت و یعنی خیانت یې دا و چې په خپله خو کافران و ګمراهان و د بل د ګمراهۍ کوشش یې هم کاوه په دا انسانانو کې چې تاسې وګورئ زموږ په وخت کې هم دا غرقم یو څوک په خپله په دین عمل نه کوي بل څوک نه دعوتوي بېجنۍ ته په خپله بېجنۍ یو بل سړی دونه بدبخت دی چې په خپله خو هم بېجنه دی مګر د نورو خلکو په باره کې هم کوشش کوي چې بېجنۍ کې راولي لکه د اوس وخت حکمرانان چې دی چې د دې ټول زیار و زحمت په دغه کې دی د ملک څه چې سرمایې دي په دغه کې لګوي چې خلک ګمراهان کړي لکه اوس چې د حکومتو ته مخ ور واړې چې دا ملک یوازې پر تا دغه واجبه ده چې ته سکولونه ورته جوړ کړي ته سینمایي او ټلویزیونونه ورته جوړ کړي د دین په باره کې دې ملک ته کم کار کړي یو د حج مسله د هغې پر غاړه اخیستې د هغه هم خلک شکوي پیسې ځینې باخله دونه ټکس پر بالاکه دونه پر بالاکه جن به خلک خپله کوي خپله بیې منظموي د ګمراهۍ کارونه به بیا دی ورته منظموي دغسې دا نو بیا ډېر بدبخته و ګمراهۍ نو په دغه یهودو نصاراو کې هغه ښه بیان کړي چې خپل اغدال د بل په اغدلال کې کوشش کوي د پرون په سبقه کې به دا بیان کړی چې دوی نه یوازې چې دیني خیانت کوي بلکې دوی دنیوي دونه خاینان دي چې یو دینار ورکې چې بیا په میاشتو دروازه ورونه ټکوي مې ولاکه درلره درکي په دا اوس کې چې دا ما درته وویل دا بیا هغه د دوی خاص بزرګان چې دي چې هغه علمای دي د هغو خیانت به راپورته کړي چې ته د دوی کار ته وګوره د خدای پاک کتاب چې دوی ته نازل سوی دی هغه له ولاکه د خیانته پرې ایښی دي په هغه کې لا د ځانه شیان لیکي په هغه کې لا د ځانه تأویلونه کوي الله وایي دا دغسې بد خلک نیا ولاکه عام خلک دي که دا نور دي د بل ګمرهۍ غواړي د مال په باره کې خاینان دي او دغه رقم د کتاب الله په باره کې خاینان دي اوس داسې وایي الله پاک فرمایي و ان بیشک منهم د دوی څخه د دغه اهلي کتابو څخه که دغه یهود دي که دا نصارا دي لفریقا بیشک یوه ډله ستا په دوی کې چې دغه د دوی پوهان دي یلوونه دوی پیچي د لوا یلوي د بابه څخه دی لی و دا پیچلو و کژولو ته ویل کیږي نو دوی پیچي السنتهم خپلې ژبې چې موږ وایي ژبه اړه یي دا د ژبې اړول دا نه معنی چې دا ژبه دا د ژبې بدن دي چې دا رقم یې کوش کې برای هغه د ژبه یو فیچل هغسې نه دی. یو څوک چې خبرې د خپل حاله اړي غلطیي برای خلک وایي ته څه ژبه اړه یې وینې ته څه ژبه اړه یې معنی د ژبې څه مراد هغه مضمون اړول دي چې مضمون پر بله خوا باندې بیایي هغه خبره پر بله خوا بیایي دا نه معنی چې ژبه پر له اړي نو ژبه خو هر سړی چې خبرې کوي پر له اړه یې نو یلوونه ارسنتون په اصطلاح تسې پوه سواست چې یو څوک خبره د خپل حقیقت څخه بلې خوا ته بیایي برای وایي ژبه یې واړول نه دا ژبه ده پر اړه خوا پیچل کیږي دا پیچل مراد دا دی چې خبرې پیچي دغسې وایي له فریقن یوه ډله په دوی کې شته یلوونه چې دوی پیچي السنتهم خپلې ژبې معنی اړي اړول کوي دا د خپلو ژبو په ذریعه چې په چیش کې اړول کوي په چیش کې پیچل کوي بالکتاب په کتاب سره هغه کتاب چې الله و دوی ته ورکړی دی په هغه کې دوی پیچل کوي څنګه پیچل کوي یا دا دی چې ځای پر ځای باندې یوه یوه کلمه د ځان ور اچي دوی خبرې د الله تعالی په دغه منځ کې بیا داسې یوه خبره وردرج کړي چې عام خلک نه په پوهېږي چې دا کله وه ولې د تیرو ټولو کتابو دغه اعجاز نه و چې انسان خبره نه سو په ګډولی دا اعجاز یوازې قرآني دی چې د چا یو حرف ور واچوله یوه علاقه په کښې کتیر کې ځینې جلا کوي لکه سره زر وایي په ځان کې بل شی نه پرېږدي چې په ګټ شي یا عسل چې هر شی په ګټ کې دی بېرته د ځانه جلا کوي ځان ځینې را جلا کړي هغه جلا شي یو ګړی بیا خود سره ولړي نه په ګډېږي دغه د قرآن کریم اعجاز دی د هغو کتابو اعجاز نه و نو د دې علماو به دغه چم کاوه چې پر ځای به دی پوهېدي چې په دغه ځای کې زما ګټه ده هلته بیا د ځانه یو تورې ور واچوه باره نو د هرې علاقې هغه ملا چې و د خپل خپل مطابق د ده چې کومې غوښتنې وي کوم ضرورتونه د هغه مطابق تورې ور اچول دا بل کلي دا بیا بل رقم ور اچول دا بل دا بیا بل رقم ور اچول لهذا چې په نن زمانه کې ته انجیل پیدا کې 15 نسخې خو په جهان کې مشهوره اوس چلېږي چې یوه نسخه یې د بلې سره ټکر ده نه سره لګېږي دی اسماني کتاب بولي خو دا د هغو علماو خیانت دی نو یو طرز چې دوی په دې کتاب الله کې پیچل کول معنی غلطي یې پکښې کول هغه دا و چې تورې ور اچول دا یې یو بل طرز یې بیا دا و چې هغه بیا تورې نه ور اچول د هغه عبارت و بره بل د دې په معنا تسې نه پوهېږي معنا یې دغه د معنا بیې ورکژه کړل لکه خلک وایي خبرې کوي خو لکۍ یې کژې کړې دا لکۍ بیې ورکژه کړل پر بله خوا بیې بیې ویل خپل هدف ته بیې بوتله نو دې دواړو ته څه شي ویل کېږي لی بالالسنه پیچل په خپلو ژبو سره تاسې په خبره پوه سواست یا سم دم صریحي د ځانه عبارت ورګډوي یا عبارت نه ورګډوي عبارت خو هغه پروت وي خو په قد ترجمه یې پر بله خوا باندې وایي دا دواړه خیانت په دې کې و الله وایي دغسې ډله په کښې کې ده اوس د دې څه ته څه کار غواړې د دې څه چې د خدای پاک کتاب له حدیث نه خلاص ان د بشک من هم د دوی څخه له فریقا یوه ډله د یلوون چې دوی پیچل کول السنته هم د خپلو ژبو دا پیچل یې د خپلو ژبو کول بالکتاب په کتاب سره چې دوی دا په کتاب کې د الله تعالی دا پیچل کول دا بیا په معنا سره د پیکه برابر پیل کتاب شي دا ژبې د الله په کتاب کې پیچل غلطي باندې بیا ولې لتحسبوه دا یې د څه دپاره کول لتحسبو چې تاسې واوري چې تاسې ګمان وکړي هو پر هغه باندې ای اورېدونکو چې دا کوم کسانو چې به ځینې اورېده د هغه به ګمان داسو چې دا خو نه دی د خدای کتاب راته وایي لتحسبو چې تاسې ګمان وکړي هو پر هغه چې دا دی یې وایي څنګه ګمان پر وکړي منل کتاب چې دا نوم د کتاب څخه دي نو خو هغه د ملا صاحب ګرد خو د کتاب خبرې کوي لکه زموږ په عوامو کې هم دغه رقم دی د ملا صاحب د نصیحت کتاب ورڅخه دی برای د خدای په کلام کې ګرد د خدای کلام یې اوس ورته چې د خدای کلام جلا شی دی وعظي کتاب جلا شی دی د خدای کلام خو هغه دی چې د یوه حرف منکس په کافر کیږي سړی په نو هغه وعظي خبرې خو هغه رقم نه دي نو وعظي خبرو کې که آیات رالی خو ځینې کافر کیږي که آیات نه راغلي د یو پیرو د یو ملنګ کیسه په کښې کې راغلي نو د هغه منکر هم کافر د خو نه دی منکر یې کافر سیر یو نه اهله سړی بیا تربیه سړی به سړی ورته وایي ځانه اهله دي د علماو خبرې ردی نو ګورې دا د هر شي درجه جلا ده دوی چې دا شی ورګډاوه په دغه نیت یې ورګډاوه چې برای خلک دا هم د الله د کتاب وویي چې دا هم د تورات جز دی دا هم د انجیل جز دی نو چې د بنده خبرې پر چا باندې تېرې چې دا د خدای خبرې دي دا څومره عظیم خیانت دی خو د هغه سړي عقیده چې ګرده ورګډه واډه کړه چې هغه اوس پر څه شي عقیده وکړي لتحسبو چې تاسې ګمان وکړي هو پر هغه کتاب چا ده ورګډ کړی دی منل کتاب هغه د الله تعالی د کتاب څخه چا ده منحرف کتاب دی هغه ته د الله کتاب وګڼې الله یې د سیرت کې وما هو منل کتاب وو حال دا چې ما نه دی هو هغه منل کتاب د کتاب څخه نه دی هغه د الله تعالی د کتاب څخه بیخي دی نه ویقولون او دی دا وای وای هو من عند الله کته سید الله تعالی و دا بیان ته متوجه سی د چ اول د خپل تلاوت کې د تورات او د انجیل د شیان چې ورګړي د څه د پاره هدف یې مالا وټاکي چې د هدف دغه دی چې د کتاب الله ته د حساب کې پس الله د دې خبره په صراحت راپورته کړ چې اواز دا چم نو کې چې د تلاوت پر دار کم کې چې د کتاب الله څه وګړي ورسته بار به خپل په صراحت مخرب کوي دا ما چې کوم خبره تلاوت کړ دغه د خدای خبره دی داسې بار ورته وای الله وای ګوره پلای غرض الته پاسید او مې په دغه نیت ویل بیا پر خپل غرض باندې و نه درې دي صراحت هم کوي خلکو ته ګرد اجداد د الله کلام ويقولون ديب سواي وای هو دغه چې دا ما درته وویل دا چې ما د ځانه جوړ کړل دغه چې دی من عند الله معنا نازل سیوی دی من عند الله د نیزه د الله تعالی دغه د نیزه راغلی دی بیا الله رد کی وما هو من عند الله تم خي وګوره رد وکي وما هو من الكتاب وسبارت بس وکي چې وما هو من عند الله وما ندي هو دا خبر من عند الله نازل د نيزه د الله ند الله بیا په صراحت رد کوي ويقولون على الله الكذب تدا ما قبل سخونه معلومه سو چې الله د کتاب سند دی دا د کتاب سدي نو زمنا نمر میر چې دا درو وخت دا خبر خو درو وخت ولا پس دې وای چې دا د الله پاک د نيزه نازل سوي دي الله وما هو من عند الله دا الله د نيزه نه خو هغه نازل معلومه سو چې درو وخت وای نو د چیر آیات چې دا وسمه تلاوت کی زمنا من مده چې دی درو وخت وای الله وسراحت هو کی چې درو وخت جن یې درو وخت وای ګور د مخې وسړی چاته وای دا خبره دا رقم نه ده نو دغه څه معنا ده خو نو دروغ وای ورسره سم د بر مخه خبره دروغ جن یو وروره دلته دغه رقم خبر الله ورته وایي قولون دی وای علی الله پر الله الکذب دروغ دا دروغ جن نه سم دم تسریح بما علم زمنن وکړه او هم يعلمون او دای چې دغه کذب وای گای گای د سړي څه دروغ ویل سوی دی نه په پیدلې پامنی الله وایي دی علم هم پر لري په کاسته وای دا دغه رقم سره جوړي نو دغه بل عظیم خیانت جوړ کی چې په کتاب الله کې تصرفات کی او تصرفات مال دونه ډیر وکړه چې مشهوري نسخه چې وایي د انجیل نن چلیج مال پنځه په جهان کې چلیج یو نسخه د بل سره جوړ نه خپل ټکر سره لري وس دغه تحریف دغه ته تحریف وای اړول دا چې جز موږ تش په دین کې د محمد علی سلام په دین کې کیږي کنه کیږي د دې د وتر د دې تحریف لکه ما چې بیان کړ یو عبارات د ځان ورګډول چې دا د قران معجزات د تحریف د نبی علی صلوات و سلام په دین کې چې عبارات په قران ګټ کې دا نه کیږي الا یوم القیامه نه کیږي قران ځان محفوظ ساتل دي دا د قران اعجاز دي قران نوې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون علاوه دا ما نازل کړی دی حفاظت زما سیموارد ګرد جهان ته چلین جمهور کړی دی او ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین علاوه چې کوم اند والانو یارانو مددګاران لري که پیری دی که انسان دی که تعلیم یافته دی که به تعلیم دی راټول کی د قران ادنا سورت چې ان اعطیناک الکوثر دی جوړ کی زید کامت دا نکیش یو د معنا تحریف دی دا معنا تحریف و دغه قران ته هم ورلادي ډیر خود غرضه پاسید خلقسته چې د قران کریم معانی په خپل طبيعتو باندې چلی لکه نن د سکولران څه کم چم کوي کده شو د لسوالی دی کده شو د قاصد کسروز دی ګرد دی په قران شریف ثابت دی دا په قران شریف کې راځي اوس ورته چې قران وګورځو مړه دا ستاخه خبرې وګوره د نبی علی سلام پر دین توانی چې په دین کې دا شیان څه اسم لایان زموږ څخه پټ کړی دی نه راتوای اخو دا معنی تحریف دی کوي او دا غره کم غلامان یې پیدا کړی هم دی چې په دا قران کې یو رقم چی دی دا عجبه پیچی بلی خواته قران بیا بابا چې ورته چې د قران معنا خو هغه د فرور حدیث بیان کړی دی سیرون او تابعون به کړی پر هغه به کو یا د جلا ورته ناشتي دا نه په هر عصر کې دغه سي دغه باطل پرست خلک چې خېټماران خلک شاوت پرست خلک هغه حکومت ورته کښنه ودی هغه د دوی اراوی د قران ورته ثابتي چې بس دا جائز ده دا جائز ده و صورت چې ګر سره په جن کې کوم شی حرام دي خو ګر د جلال کړو زمړ شراب مالال دي پروا نه لري رقاسم مالال ده پروا نه لري سروز مالال دي پروا نه لري بس د شوز ازادي ده په بیان کې چې ارڅ وای کوپریات به وای راچنګوای نه شي برای وای د بیان ازادي دو سوتش د بیان ازادي قران دغه سی ویل دي چې کده خدای ته به خبرې کوي کې رسول ته کوي کې حدیث کوي بل به څوک ژغ نور تکي د ته کې بیا سوال نو د سړي لاسونه تړل دي په سر د کسونه در اغون دي وای دی ویل دي خبرې ورته چې د الله په باره کې کوي آزاد ته د بیان ازادي ده ما چې ستاده ګناکار په باره کې وکړم ما بیان نه دي آزاد نو دا کوم دي چې د بیان ازادي ده دا ګرد تحریفات کې دا معنی وي تحریفات په قران کې هم کې ټول علما ویل لفظي نشي په شي کې کولای او په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وقوق اعجاز نسته د نبی علیه السلام د حدیث په وقوق کې لفظي تحریفات کوي او معنوي کوي دواړه ورګړي د موضوعي حدیثونو د کمی خاصي وي حدیث یا پرپر موضوعي کښېږ دي دروغ جنان خلک ستا په دین کې بس د ځانه دروغ حدیثونه بیانوي د اکثره د واعظین پر منبرو بیانوي تسپیکر یې خلص کې وځي پر ګرځي د ځان نبی علی سلام د سوي لري نبی علی سلام د سوي لري دا وایز خپل اقصره تکول د ده ډیره تا ګاډو یو بیان را تک شیر شو تر بخاری هي هي د ربې دي ګټلی پر مال د حدیث کله و برای ول بلا و ور مال څنګه ول ولا بلا کم یا فخاز ده و یم په کتاب کې لیدلی یم د استاد اوریدل دي د لې چې مې پر جړه را وسته بر خپل را لې بر مرته بیان تخقیق خپل حکایت دي او رسول الله صلى الله عليه وسلم وي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار شاش فرما فقست درواغ وي فردي دنيا دي دي دو جخ زيري قبول كده دا زي فدو جخ كي تيار دي ولي خو جن بدنامه كي دا خو دا زمر سا دا خلق شاماج لكي نلر زاني دا مؤمن بولي دا خو پرجاري ري در تناس خو دينو مگر شه اغا وشاران بيجن خلق اغا خو بعملات براوي براوي استا پا جن كي دا غشيان جي دا سبك شي كي واي دسته نو خدا و شرم را ورفای برای و یا در خونه است در وقت برای نانور جیل دیم در غرکم قیاس که کدا نست پکشی که نخورا چنگی که خدا جید خلق مخت پا میراب که ولاو دیس بکر میراب ده پا لاس کدی منبر پا لاس کدی کری جو بغی آدی جوری کری دی نو خواه سب سوای اخلاف سیخ سایسی خواه تل از خلق شاعت ولار دی برای پاج مولی سابن یک کارو درلو دی داغ تحریف چم لفظی دی ام هم معنوی دی داو حدیث ورلا دی او قرآن تل لفظی ندی ورلا معنوی اغدی ورلا دی خلق پکشی کیه خبره پر هغه سر بیره بیا قرآن دې تر وسه کړ د معنا د لارې مزان را رسولې دي د لفظ د لارې مزان را رسولې دي خود غرض خلق ما درته ما لکه دغه زموږ بیا باک دغه چې عوام چې چې په جن سر نه ګرځي بس د قصې خوشې دي بغاری و ناری و هي هي ولغه کې خوشې دي دوغه کسانو په خاطر باندې په جن کې دا شی ادي روان دي خو لږ دي هغه علما یې هغه دي اخته دي ورته خپل هغه دي چې هغه جن دي هغه ځین را باس خلق کې وشي چې دغه عادت اصلي د جن خبره ده تر دې ځای پورې دغه د دوی یو خیانت بیان دا پسې آیات چې را روان دي داغه د پاره بیا یو شان نزولی په مضمون یې پیژي شان نزولی دا دی دغه د نجران د نصارا چې راغلی واغه یو څه يهود رااله د نبی علی صلاتو و سلام په حضور کې بیا د خبره د پاره رااله رسول علی سلام د ست دعوت ور راور کی د جن چې بابا جن دغه دي چې دا زی وایم دا ستغه ګرد محارف شیانګي د دوی چې بارند ور لاره بند اسوله د لایل نه سو ویل په دجل ملامت بارل ته بل غرض ولا کلری موږ د ځان بندگان جوړې چې موږ تا ته عبادت کو یو يهودي دلته ناس تورته هغه ابو رافع قرزي يهودي هغه برورته برستا په غرض ما سر خلاصو ته وس موږ سره بندگان جوړه چې موږ لکه د نصارا او چې عيسى عليه السلام ته سجدي کوي چې موږ هم ته سجدي وکي بل هدف نه لري ما په خبره تش پوس واس خبره خې دعوت خې ودواړه تور وړاندې کی د لایل سره شروع سره په دلایل کې چې ملامت کړی چې تاجن محارب دی بابا ستاغه خو نیمه تورات کې غلط کړی دی نیمه انجیل کې غلط کړی دی کوم خبره چې سړی منی او بل خو منسوخ دی په قران کریم سره عمل نه دی پروا پر دوی چې لار ودره د بارا د اصول په دی کې د یوهجه ابو رافع قرزی برای تز مرڅخه چې شي جوړه د ځان بندگان بنده د امانه چې ته عبادت وکړم خدای سي لکه نصارا او چې د عيسى عليه السلام عبادت کوو سجدي ورته کوي ستاسو دغه ارمان پاتې دی بل ارمان نه لري چې زموږ د جن ترجیح کې د خپل جن ربانی تحمیله وعده ومني الله عز وجل دې د رد لپاره دغه پسې آیاتونه نازل کړ د آیاتو ترجمه ته به وسته سګوري الله فرمایي چې دا مداسبت تور په نبی علی سلام سی وټړي چې د هیڅ انسان د پاره ولا کده مناسب هغه انسان چې هغه ته الله وحی کړي ما کان نشای لبشر و هیڅ انسان ته انده خبر یو اتیه چی ورکڑی هو دت الله علا پاک الکتاب کتاب چه علا دت کتاب ور لرا ورکی والحکم او پوه ور لرا ورکی ده حکم دوی ترجمه کیج ده حکم سخی امراد جنی پوه ده مانا اغ قوت ده پیسلیه لس چیزی سام نورتم قوت ده پیسلیه قوت ته پیسلی دی ته وای د یو دونه پر سره دا وای و یو سره ته واسه بار وای وای دا زمر مساله را حل کړه څنګه کیږي هغه چې قوت ته پیسلی نه لري نیس کولای برای په دې ځنه په یشم داس ما کار نه دی بل ته واسه بل ته ورسی پر یو اخر پیر سره هغه بار وای د دې حکم د په شریعت کې نو ګوره د تعالی او تعالی قوت ته پیسلی و د حکم کول ور کړی سچ انبیاء علیهم السلام چې و الله دې ته قوت ته پیسلی ور کړی دې ته نو مش پو یو وای چې الله پوی ورکړ نو چې الله د کتاب ورکی منزل او بیا قوت په یسلی او پوی ورلره ورکی ول نبوته او نبوت ورلره ورکی په صراحت یې ور نو چې دا درې شان الله ورکړي دته دا مناسب ده چې خلکو ته وایراسي ماته عبادت وکړي خود د علم د نبوت نه ایجابې خود د لیجول هدف دغه د خلک د الله عبادت جوړ کړي د الله بندگان جوړ کړي د ورته وای چې ما بندگان سي دخ به خین ورته تاسو څنګه درو خبره پشتړي په نبی علی سلام سي چې یاره ته دا غواړې بل ارمان جنست زمرڅه د ځان عبادت جوړې الله دا غلطه کوي ما کان نشای لبشرین هیڅ انسان ته نشای اندا یو اچ چې ورکی هو د الله علی پاک الكتاب کتاب لره ورته منزل د اسمانه والحكم او دته حكم فوه ورلره ورکی یا والحكم احکام چې په احاجس کې راغلي دوه معنی اغه د حکم څه احکام راکه چې هغه په احاجس کې راځي دا والنبوته او نبوت ورلره ورکی ثم بیا جن و یقول دی ووی دا سړی چې د الله دا غدري شان ورکړي دي لناس او خلکو ته دې سي وای کونو عبادا لی کونو تسسی عبادا بندگان لی زما د پاره من دون الله ما سوا د الله څخه الله ته واز د محمد علی السلام یا پر دنیا چې دا یو لکو سجیر وزره پیغمبران چیر سی چې الله کتاب او حکم او نبوت لره ورکه هغه سړی ته دا نه مناسب د نه ولا کو کی چې خلکو ته وایي چې زما بندگان سي د الله ما بندگان کیږي کونو تسسی عبادا بندگان عابدان لی ما لره من دون الله ما سوا د الله څخه نو څور ته وای چې دا خبره خو یو رد کړ چې دا خبره خو اغه نکي ولیکن کونو ربانیین ولیکن دون خبر د کونو تسسی ربانیین رب والا سی نه دلته خلک وای الله والا رب والا قران کریم ربانیین ویل دي پر ربانیین کې دوه نظر علما او کې چې دا څنګه صیغه ده سیګوی وای دا ربانی دربانی جمع ده ربانیین در ربانی جمع ده ربانی چیش تویل کیج ربانی منصوب و ربطه نو خود رب طول خود معلوم دی اگه تا چیه نسبتی و باچه خوربی ویل کیج لکه پار از اکه پاکستان دی که یو سره پا خارج که زن معرفی که وی چو که دی وزه پاکستانیم اگه یه ده نسبت تا چه ده پاکستان تا زن نسبت تا یه پویږي او بل چې رب دې دلته چې رب ته ځان منسوب کړي چې د الله والا سره نو خو باید ربي ویل سو وی چې ور اچي مګر دلته علي په دن په منځ کې نور ور زیات کړي د پاره د زیاتې مبالغه چې زه به خې سر او پای رب والا خلاص زما نه مال پر بل خوا ځنه می جام پر بل خوا ځه ګر سره را باندې نو هغه را باندې چې دلته مرسو هغه دا تخلص په دا ځان ته یې شی وو دی خو عالم خو علم حاصل کړی وو خو په دا ظهر او په دا لکو کې تحصیلات کړی وو او دیني تحصیلات کړی وو عالی تحصیلات کړی وو نو دا تخلص د دو ربانی معنا منسوب و رب ته چې ما ګرد زندگی پر رب دره پر جن باندې تیریږي زه ګردو مر دره به عبادت کوم پر هغه همیشه توپ کوم په خلاصه د خبرې به پیدلی یاس رب ته منسوب دی نو نسبت خیر به باید راغلی فقط یب سم مشرک وای علی په نن چې په منځ کې ورواچو هغه د زیات مبالغه د پاره چې بیخي زه په دغه لار کې د محو يم ګر سره د ګرد ځان مې پکې کې مصرف کړی ربانیین یا جمع ده بل ترجمه دا ده دغه بل تحقیق به کې مبارت کړی هغه وای د ربان جمع ده جمع ده ربان مفرد دی ربانیین دا جمع ده ربان څه ته وای ربان بیا چې دی د معلم الخير منظم الخير چې خلکو ته د دین د شو شو خبرو تعلیم کوي و دغه تربان وای ربانیین جمع ده به ارال د ار یو جمع چې بوله ترجمه به زه درته وکم ولیکن دون خبر د دغه سړی چې د انسانانو د قسمه سدي الله وحي ورته کړی جنې به کړی دی د خلکو ته د سی وای کون او تس سی ربانیین ګرد رب والا سی رب ته ځان منسوب کی د رب عبادت وکي دغه شن الله والا جوړ سی دغه ورته وای خلکو ته بدا خوص بس پر جبل معنا ولكن دون خبر دو كونو تسسي ربانيين گرد ده خير شو ونكي بابا ده خير كار پا مخواق لي اريا بيوتر بلا سر شاية ده اغت اغي اغت ده سي ربانيين سي معلم ده خير سي گرد بجي بجي خبير ما سر شاية نو ترجمه خو مزدس ده انبياء و دعوات خو داخت ولی دا سی ورتوایش تسسی بما كنتم بما پسبب سر داغ كنتم جتسی است تعلمون الكتاب تعلمون تستعلم كوي شوونه كوي وبلت الكتاب ده كتاب وبما بسبب سرداغ كنتم شتسياس تدرسون پخپله يواس دا دا کتاب چې دی دوه قسمه دی، یو سړی ناست دی قرآن په خپله وایي، دام ښه سړی دی، بل دا دی بل چې ورشي دا بیا معلم سو ښوونکی سو. دا نو چې ته بل ته هم د کتاب ښوونه کوې په خپله یې هم وایه، نو ستا سره دا مناسبه ده چې پر بله لار ځې، خو ستا سره دا مناسبه ده چې نو وایي چې لا رب وپېژنې، لا د رب معرفت حاصل کړې، رباني د ځانه جوړ کړې. نو نبیان دغه خلکو ته وایي که ته ونه بیان خدا خبره چې کوي و خلکو ته چې تاسې ربانیان سي، دا یوازې و دغه چا ته کوي چې کتاب وایي او بل ته درس وي، بابا خوراری والا چې ام کوي نو دکاندار چې ام کوي نو ته ولې دا خاص کړه چې نبیان و خلکو ته وایي چې تاسې ربانیان سي، ولې په څه خاطر خو تاسې کتاب بل ته هم ښایست خپله ام وایست؟ یو سړی به وایي چې زه والا که بل خپله ویلی سم یا یې بل ته وایم، مګر خو بیا هم نبي ورته ولاړ دي دعوت وکړي که نور. نو دا څنګه سوچ دا تا سبب کې موږ وایي دا سبب نه دی چې ورته یشتي چې په دغه دلته چې دوی مخاطبین دغه کسان دي، خدا د یهود او د نصارا او علما ناست دي، دوی خو نو هغه دي چې تورات بلته هم شي خپله هم وایي، انجیل بلته هم شي خپله هم وایي. نو په دغه علاوه چې نبي چې دی و چاته هغه خبرې نه شي چې تا په نبي علیه السلام پسې وتړه چې ښه موږ د ځان بندګان جوړې، الله ول نبي دغه درته ښیي چې کتاب در صحیح خپله هم وایي، نو اوس خو رباني د ځانه جوړ که دغه درته وایي، داسې نه درته وایي چې زما بندس کدایس په مضمون پوهیږي. یعنی د دې د خبرې جواب چې الله وروکي خلاص عباره داره وځي کورته متوجه چې سایه به ته په خبره نسوې پوه. رسول الله سلام تا ته د اطاعت امر وکي، د عبادت امر یې نه دی کړی، یو اطاعت دی یو عبادت دی. پیغمبر خود ته زما خبره ومنه، زما تابعداري وکړه، دا دین بر عملي کړه، دغه زما تابعات شو. ده د اطاعت په چا وړه ښه زه و تا ته سجده وکړم، هغه ول کلکله به درته چې ما ته سجده زم زه چې تا ته کومه ښوونه کوم چې د الله دین ومنه، اطاعت بره زما شو. لکه زه چې تا ته اوسم دا کار کوه دا کار کوه دا کار کوه، ته چې هغه کارونه کوې نو دا زما عبادت شو، دا زما اطاعت شو، واده راته وویله ما یې په کول وکړه. نبي علیه السلام خو دوی ته دغه خبر ور پیش کړي چې زما په کول وکړي، دوی وایي چې یا دا ستا د خبرې معنا دغه ده چې ته زما عبادت وکړه. ګوره که جیه که ورکړې دوی داسې نه وه چې په پوهېدله، نه په خبرو خو پوهېدله، غلطه یې واړول چې بره نه یې څوک ما ځې یله ډرامې جوړې چکچکې جوړ کړه دی دا رقم وایي الله وایي کله دا رقم درته ویل دی دغسې وایي چې رباني سه داسې نه وایي چې زما عبادت وکړه، زما اطاعت وکړه، بره بره بانی درته جوړ شي، خدای والا الله والا به درته جوړ شي. نو دا ولي ودی ته وایي چې تاسې رباني نسي، خو ته ادي کتاب درسې په تورات کله دا ذکر شوی و چې نبي او خلکو ته زما عبادت وکړه، په انجیل کې کله ذکر شوی و خپل ام وایه بلکې ام ادي وایه. ولكن دون خبره دغه سړی څه وایي، دا د الله د طرفه چې راغلی هغه وایي کونو تسیسی ربانیین، رب والا سي ځانونه و رب ته ګرده مصرف کوي، یا ربانیین معنا معلمین د خیر سي. ولې؟ بما په سبب دغه کنتم چې تسیاس تعلمونه تس ښوونه کوي الکتابه د کتاب، و بما فاغه کنتم چې تسیاس تدرسون تس درسوي، په دا خاطر تسی د کتاب تس خاص وسو چې تس در دانور یو څه شیست. کته نو عوام ته به کتاب ولیکیږي، نو عوام چې دی هغه که تعلیم د کتاب نه کوي، تعلم زده کړې نه کوي، په خپل نه وای، دغه څه دماغ فعال دي نو خرخ نه دي، نو دته کوم کتاب کول کیږي چې بابا د کتاب تورې کنه سی ویلې. اوس د مثال په تور په دا تبلیغي جماعت کې چې داخله ګرځي راګرځي دا ګرځي د قران کریم تدریس کوي سي، مګر نو خبرې خو زده کوي خو دې په یاد کړی دغه د قران خبرې په خپل مضمون کې ادي وای درته، یا دغه د حدیث خبرې په خپل مضمون کې ادي وای، مګر تی ورته شر د خبره د خپل خبره ولا کې پښې دا چې دا چیر وای، دا تا چې کوم خبره وکړه دا په حدیث کې چیر وای، په قران کې چیر وای، مګر خو علما هغه د مزامینې پور په یاد کړی هغه ادي وای. نو دی ته په دغه د خطاب متوجه دي چې ته خو نو دیس نه چې سره معلومات نه لري، سی دې کتاب نه درسې خپل نه بل ته درسې چې هغه ته زده کی، مګر خبره کیږي ته به دا نه وای چې دا نو چې سړی خامخا تعلیم د کتاب بل ته کی او یې په خپل وای بارنو د نبی خبر ورته متوجه ده کې دا نس وکول د نبی د خبرې دی چټی دی خلاص څوک په څنور ته یا ورته ویل کیږي. دلته چې خاص دغه وجه ول هغه دای چې مخاطبین دغه ملای ناسو په دغه ټول کتاب بلتم وای خپل وای نو وس د الله تعالی جن تراس. نو دا خبره ورات ولا یامر فشا لا پاک فرمای ولا یامر دغه سړی چې د الله د طرفه در ترغل دی امر نکي کوم او تیسه ته اندجه تتخذ الملائکه تتخذو چې تیسه ونسی الملائکه ملائکه د الله والنبیین یا نبیان د الله اربابا خدایان هغه دغه تیسه وای. نبی علیه السلام دې ته دا خبره وکړه دا امر نه درته کوي ته غله چې هغه زما اطاعت وکړه ته وا او دا نو زه ستا عبادت وکړم ته زما سه عیسایي جوړې چې زه و عیسی علیه السلام چې سجده کوه هله دا خو غلط تورې چې ستړی ولا یامرو دی امر نه کوي کوم تاسې ته اندجې خبرې تتخذو چې تاسې ونسی الملائکه ملائکه د الله والنبيين او نبيان ده الله دا تسي ونسي اربابا خدايان ارباب جمع ده رب ده اشتد ده سخه رب جوريه اي امركم بالكفر الله امر ايادي امر كي كوم تستبيل كوبري بكوبر سر بعد اذ انتم مسلمون بعد اذ رشت اغ انتم مشتس مسلمون مسلمان ناس دينو كل مسلمان وش ذا ناس خو فزائر دا ولزم مسلمان و دا يهودي و نصراني فدا على ورتل شتلا مسلمان او دا نبي دون قدر خاين دي شتات براوي تو نس كافرسه کدای سپ خبره پوس ویل کسرای چې او چاته ډیر کمزوري برابر ته د استا په خوله د غوای نظم عقل خود ته پورته دی نو زبد څنګه دا خبره و دغه کوم چکل نه منې نو الله پاک وایي چې تاسو ځانته مسلمانان وایس نو نبی په څنګه درته وایي چې راسه کافر سم ته عبادت وکړه چې تل په دا باندې شرمېږه برابر او زستا عبادت وکم ستاز یې نه لانه اخلي نو نبی چې ډیر وروړت باید د الله عز وجل هدایت باندې تفرغه دا تورټړي برابر ته ماده ځان بنده جوړې دا د مسلمانو تورته به مفهم دا نس یوه دنه ساره چې ناس د مسلمانانو د دوی په ځان کې هنري ځان مسلمان بولي چې زنه چیر کو پر کوم زخه مؤمنم الله یو چې تل ځان ته مسلمان وای دی خو بخي ولا کافر کې غنی خو یې کافر ایا امر او ایا امر کې څوک دغه نه بیا کوم وتشته دغه سړی چې د الله د طرف راغلی د امر کې وتشته بل کوپر په کوپر بعد یې ورسره در اغه انتم چې تسي مسلمون مسلمانان یې دا استفهام نو انکار دی انکاری دا معنا لکه سړی چې چاته ووایي دغه تخته ده براوې زمړه دا وس وسپنه ده نو خو انکار مره خپل جواب نه دی چې ګونو دا خو وسپنه نه ده نو الله پاک دا وایي دی وتیسته د کفر امر کې ته مسلمان یعنی دا رقم خو به خو لا کو کې جت استفهام انکاری ویل کېږي چې جواب به ګرځم نه پیراځي او اڅوک په پیژنه لکه الله په قران کریم کې څنګه وایي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون ایا هغه کسان چې علما دي او هغه کسان چې علما نه دي دا دوه سره برابر دي جواب الله بالا نه دی ولې چې معنا پدې خنولې کې نه پیل کې یادانه کې سره برابر دلته هم دا جواب نه پرې شو چې علاوه اې دې تست د امر کې چې انت خپل په پیژې چې نبی دا رقم امر ولاګه کوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بارکه دوه حدیثونه صحیح راغلي یو دا یو وخت خلک رااله هغه خلکو باغ درلو دی په عربو کې په قادر سره عرب نه په ګرد دنیا کې دا غری واج لوی لوی څهان بو او به ډیره پکښې نو دا چې دی په کشتونه په وګور خو انسان تر وس کې راو نو به او شان درلو دی دا وشته به نازح وای چې او برا کاج نو هغه چې کټ سبل غیب په فرصخ به تړلې وی لوی لري ارسه ولا غیب د مثال په تو لکه سره چې وای چې څلور پنځه مانه او به راکشه ا بره به ورچه پکې وای هغه حواز به دقیق بیا په کشت لګول نو یو شو بره خو دې کار پکاوه مړی جنگ تم لا وتړل خاون څه سار ورلی چې وښ پرا میدان کړل د وښ بعد جنگ دی انسان وژنو سره په خپل کې ګر سره هغه را ګرځ ځنی بلار په جوالو ځنی وا وښ تل وښ په باغ کې واځي ورته ګرځې دی دالت اخر خلک را لچې درځي چې نبی علی صلوات و سلام ته ورسو رسول علی صلوات و سلام خو اگر چې د حیوانات خبرې د نبی علی صلوات و سلام ګرځو مرنه ویل کده سليمان علی صلوات و سلام ده چې د حیوان په جبه په یدي را لای رضا ورته وکړي چې موږ دا سې وښتي باغ مو پر وچه دو دي کښتم پر وچه دو دي وز دا څوره ذکر په خدای کوم ځان ته پرېږدي جنگ اخست نبی علی صلوات و سلام برابر درځي نو دا د نبی علی سلام ګوره دایمي معجزه نه وای وخت معجزه و دایمي نه و چې په پیدي رسول علی صلوات و سلام چې دی باخت ورستی چې ورځه ما جنگ در سر کې پیغمبر علی سلام ته پرېښت خبره ورلی وښته خوش ما نبی علی سلام ودی پر رواش چې روان سره علی رالی رالی بارا کړ پر مزه کسر کې شو سجدا ورته وکړه راپورته سره رسول علی سلام خپل تول داخل کو کار نه کوي وښ په خپل جبه چې پیغمبر علی سلام په پوس دی خو نه په پیدا هغه بار ورته ول ټول ورس په ما و بارا کاج چلې می مگر ما په نیم نسل ولا کمړی نو زبې و ورت صبر وکم دی به وکم درې به وکم کزه وژم کته ژم چې دا سر زو دا وبوته و درېژم راکاج می خو صبر می وکي په میاشت می وکي مګر وسم در وس په خدای چې وته نو تور توای چې ما په نس مور کی دوه وو پر وخت وبره تراکي نور خو زه لا پیدا کړی د دې د کار د پاره کله سرغلونه کوم چې دا له امر ما منلې دي چې دغه د پاره جوړ کړم کوم نو رسول علی السلام پر دې مخ راوړل بل شه د وشه څه حق غواړي چې خدای زما د خدمت لپاره پیدا کړي د حق نه وکړي نو خدای ظالمه په ملامت ته اصحاب چې دا صحنه ولې د سرراله برابر یا رسول الله وشه لا تاسو سجدا وکړي چې حیوان دی نه جنت الله بیا نه د رخت الله بیا خوري کیږي ګر سره نو مش خو عقل الله را کړ دم جم تاسو سجدا کو نو که نبی علی السلام خلق د ځان عبادتان جوړول خدای غي ځای و چې وای و سجدا خورته وکړي رسول الله علیه السلام کله وحاشا هیڅ کله به ما ته سجده نه کوي که په مخلوق کې د یو مخلوق سجده بل تر واوای نو د شیزه سجده به مړه تر واوای در مړه حقوق دون ډیر دي دی. یو سجده ورته کولای موږ خدا کار منع دي نو هغه حدیث کې پیغمبر دغه خبر را دو کې چې پیغمبر هیڅ کله چاته نه وای ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا نبی دا امر نو کې چې ما رب ولا بنسی بل حدیث بیا دی یو صحابی دی په سفر تللی دی دا د ایران وجه علاقه ته دا خو آتش پرستان په خوار واج داو چې د باچا صاحب تخت بورتلې در پیردارانو چې بورچیر چې نو تخت بل وړو الته بیا د چوکۍ وداسي دلته بیا وار وار پر مزکه باندې سجده ورته وکړه بیا به پر کټ باندې مزکه ورته مچ کړه بره باندې بیا ورلی باچا صاحب کزما سر په امانی پلان یاري زدار کړ نو دا صحابی تللی دی دوری چې ویلی دل دا د دوی خلک د رایت یا وزیران چې راتله د باچا و دربار ته هر یوه به یې پلاس سجده لګول بیا به سلامي وهله ده چې ډېر خوند ورکوي چې مشر خو نو دغسې خوند کوي د هغه ځای څه چې راغلی و نبي علیه السلام چې ویل زه تللی وم په هغه حدیث کې د میرزبان توري راځي معنا د دوی مشر هغه قومندانو سرلشکر زه تللی وم هغه چې بګرده راغله دا خپل مشر ته بس مځکه به ورته مچول سجده به ورته وکړي بیا به خدمت ته حاضر شو دونه یو نظم برابر و خوند یې کوه موږ هم بره تاته سجده کوو بزته دا خوند ورکوه چې د نبی علیه السلام احترام وکړي مګر دوی خو د شرک پر بنیاد نه کول خو عزت په داره کم کوه رسول علیه السلام بره منع کړي بره ولو بنده ته سجده هیڅ کله نه دروه که ژوندی دی ام نه د ورته روا که مړ سو ام نه د ورته روا حتی که روا وي نو خو د رسول علیه السلام قبر ته به روا وه سجده یوازې الله ته کیږي کعبې ته لاندې کیږي که څوک و کعبې ته سجده کوي خو مشرک دی کعبه زموږ ته رب دی د سجدې سجده مو الله ته ده مازې الله وایي مخ دې خواته ګرځوي څوک و ډبرو ته سجده نه کوي نو په مضمون تاسې پوهېږي خو دا بله موقع وه که نبي علیه السلام واقعي ده دغه غوښتنه کوله چې خلک سجده ورته وکړي خو دوی خپله درخواست پیش کړي چې موږ به تا ته سجده کړو پیغمبر جواب کړل دا کار نه کیږي نو هم پیغمبر علیه السلام دا کار عملي خلکو ته ښکاره کړي چې زه د خلکو صحابدان نه جوړم چې زما عبادت وکړي زه د الله عابدان ځینې جوړم چې د الله عبادت وکړي رباني سي رباني یین ځینې جوړوم هم الله دا د خبره ورت کړه نو الله عز وجل د صحیح دین توفیق موږ لره راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.